กับอารัมมณปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยกับอารัมมณปัจจัยมีสามวาระติกนัยนาทิปติปัจจัยกับอารัมมณปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระนปุเรชาตปัจจัยกับอารัมมณปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับอารัมมณปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระนอาเสวนปัจจัยกับอารัมมณปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระนกรรมปัจจัยกับอารัมมณปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระนวิปากปัจจัยกับอารัมมณปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระนวิปยุตตปัจจัยกับอารัมมณปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บพึงนับเหมือนเหตุมูลกนัยอธิปติทุกกนัย299ณอารัมมณปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีห้าวาระณอนันตรปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีห้าวาระณสมนันตรปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีห้าวาระณอุปนิเตยปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีห้าวาระนปุเรชาตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีเจ็ดวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระนอาเสวนปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระนกรรมปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีเจ็ดวาระนวิปากปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุตตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีห้าวาระโนวิกตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีห้าวาระกับอธิปติปัจจัยและเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อกับอนันตรปัจจัยและสมนันตรปัจจัยในวงเล็บพึงขยายพิสดารเหมือนอารัมมณมูลกนัยสหชาตทุกกนัย300ณเหตุปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี4วาระณอารัมมณปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี5วาระณอธิปติปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี17วาระณอนันตรปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี5วาระณสมนันตรปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี5วาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีห้าวาระนาอุปนิเตยปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีห้าวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระนาอาเสวนปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระนากรรมปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระนวิปากปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี17วาระนอาหารปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี1วาระนอินทรียปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี1วาระนฌานปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี1วาระนมัคคปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี1วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี5วาระนวิปยุตตปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีห้าวาระโนวิกตปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีห้าวาระติกนัยณอารัมมณปัจจัยกับสหชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระวงเล็บย่อณวิปากปัจจัยกับสหชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับสหชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุตตปัจจัยกับสหชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับสหชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตปัจจัยกับสหชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระกับสหชาตปัจจัยเหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัยเล็บย่ออัญญมัญญทุกกนัย301ณเหตุปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมี4วาระ ณอารัมมณปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมี1วาระณอธิปติปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมี7วาระณอนันตรปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมี1วาระณสมนันตรปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมี1วาระณอุปนิสัยปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมี1วาระณปุเรชาตปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมี7วาระณอาเสวนปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมี7วาระณกรรมปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมี7วาระณวิปากปัจจัยกับยะอัญญมิปัจจัยมี7วาระณอาหารปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมี1วาระณอินทรียปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมี1วาระณฌานปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมี1วาระณมัคคปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมี1วาระณสัมปยุตตปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมี1วาระณวิปยุตตปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระโนนัตติปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมี1วาระโนวิกตปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมี1วาระติกนัยณอารัมมณปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยและเหตุปัจจัยมี1วาระณอธิปติปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยและเหตุปัจจัยมี7วาระณอนันตรปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยและเหตุปัจจัยมี1วาระณสมนันตรปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยและเหตุปัจจัยมี1วาระณอุปนิสัยปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยและเหตุปัจจัยมี1วาระณปุเรชาตปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยและเหตุปัจจัยมี3วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยและเหตุปัจจัยมี7วาระณอาเสวนปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยและเหตุปัจจัยมี7วาระณกรรมปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยและเหตุปัจจัยมี7วาระณวิปากปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระณสัมปยุตตปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยและเหตุปัจจัยมี1วาระณวิปยุตตปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยและเหตุปัจจัยมี3วาระโนนัตถิปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยและเหตุปัจจัยมี1วาระโนวิคตปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยและเหตุปัจจัยมี1วาระจตุกนัยณอธิปติปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยเหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัยมี7วาระในวงเล็บย่อนิตยทุกนัย302ณเหตุปัจจัยกับนิตยปัจจัยมี4วาระในวงเล็บนิตยปัจจัยเหมือนสหชาตปัจจัยอุปนิตยทุกนัย303ณเหตุปัจจัยกับอุปนิตยปัจจัยมี4วาระในวงเล็บอุปนิสัยปัจจัยพึงแจกเหมือนอารัมมณปัจจัยปุเรชาตทุกนัย304ณเหตุปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมี4วาระณอธิปติปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมี7วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมี7วาระณอาเสวนปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมี7วาระณกรรมปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมี7วาระณวิปากปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมี7วาระณฌานปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมี1วาระณมัคคปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมี1วาระกับปุเรชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยละอาเสวนทุกนัย305ณเหตุปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี4วาระณอธิปติปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี7วาระณปุเรชาตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี3วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี7วาระณกรรมปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี7วาระณวิปากปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี7วาระนามัคคปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี1วาระนวิปยุตตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี3วาระ

นุปนิสัยปัจจัยกับวิปากปัจจัยได้เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนปุเรชาตปัจจัยกับวิปากปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับวิปากปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอาเสวนปัจจัยกับวิปากปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับวิปากปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยกับวิปากปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับวิปากปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับวิปากปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละทวาทัศกนัยนปัจฉาชาตปัจจัยกับวิปากปัจจัยเหตุปัจจัยอารัมมณปัจจัยละปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอาเสวนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละเตวีสติกนัยนปัจฉาชาตปัจจัยกับวิปากปัจจัยเหตุปัจจัยละปุเรชาตปัจจัยกรรมปัจจัยอาหารปัจจัยละอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอาเสวนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวงเล็บย่ออาหารทุกขนัย309นาเหตุปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสี่วาระนาอารัมมณปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีห้าวาระนาอธิปติปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระนาอนันตรปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีห้าวาระนาสมนันตรปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีห้าวาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีห้าวาระนาอุปนิสัยปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีห้าวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีเจ็ดวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระนาอาเสวนปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระนกรรมปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีเจ็ดวาระนวิปากปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระนอินทรียปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนฌานปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุตตปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีห้าวาระโนวิกตปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีห้าวาระติกนัยนาอารัมมณปัจจัยกับอาหารปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระละนวิปากปัจจัยกับอาหารปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับอาหารปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุตตปัจจัยกับอาหารปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับอาหารปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระโนวิกตปัจจัยกับอาหารปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระในมุงเล็บย่ออินทรียทุกขนัย310นาเหตุปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีสี่วาระนาอารัมมณปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีห้าวาระละนาวิปากปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระนาอาหารปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนาฌานปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนามัคคปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนาสัมปยุตตปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีห้าวาระนาวิปยุตตปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีห้าวาระโนวิกตปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีห้าวาระกับอินทรียปัจจัยและเหตุปัจจัยในมุงเล็บย่อฌานทุกขนัย311นาเหตุปัจจัยกับฌานปัจจัยมีสี่วาระนาอารัมมณปัจจัยกับฌานปัจจัยมีห้าวาระละนวิปากปัจจัยกับฌานปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระนมัคคปัจจัยกับฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับฌานปัจจัยมีห้าวาระ นวิปยุตตปัจจัยกับฌานปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับฌานปัจจัยมีห้าวาระโนวิกตปัจจัยกับฌานปัจจัยมีห้าวาระกับฌานปัจจัยได้เหตุปัจจัยในมูลเล็บย่อมรรคทุกขไนย312นเหตุปัจจัยกับมรรคปัจจัยมีสามวาระนอารัมมณปัจจัยกับมรรคปัจจัยมีห้าวาระละนวิปากปัจจัยกับมรรคปัจจัยมี17วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับมรรคปัจจัยมี5วาระนวิปยุตตปัจจัยกับมรรคปัจจัยมี3วาระโนนัตถิปัจจัยกับมรรคปัจจัยมี5วาระโนวิกตปัจจัยกับมรรคปัจจัยมี5วาระนอารัมมณปัจจัยกับมรรคปัจจัยและเหตุปัจจัยมี5วาระวงเล็บย่อกับสัมปยุตตปัจจัยในวงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับอารัมมณปัจจัยวิปยุตตทุกขไนย313ในเหตุปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมี4วาระณอารัมมณปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมี5วาระณอธิปติปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมี17วาระณอนันตรปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมี5วาระนัสมานันตรปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมี5วาระนัอัญญมัญญปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมี5วาระนัอุปนิสัยปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมี5วาระนัปุเรชาตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมี5วาระนัปัจฉาชาตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมี17วาระนัอาเสวนปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมี17วาระนกรรมปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมี7วาระนวิปากปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมี17วาระนฌานปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมี1วาระนมรรคปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมี1วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมี5วาระโนนัตถิปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมี5วาระโนวิคตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมี5วาระติกนัยนอารัมมณปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมี5วาระนาธิปติปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมี17วาระนาอนันตรปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมี5วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมี5วาระนอัญญมัญญปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมี5วาระนอุปนิสัยปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมี5วาระนปุเรชาตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมี5วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมี17วาระนาอาเสวนปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมี17วาระนกรรมปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมี7วาระนวิปากปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมี17วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมี5วาระโนนัตถิปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมี5วาระโนวิกตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมี5วาระจตุกนัยนาธิปติปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยเหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัยมี7วาระนปุเรชาตปัจจัยกับละมี1วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมี7วาระนอาเสวนปัจจัยกับละมี7วาระนกรรมปัจจัยกับละมี7วาระนวิปากปัจจัยกับละมี7วาระปัญจกนัยนปัจฉาชาตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยเหตุปัจจัยอารัมมณปัจจัยและอธิปติปัจจัยมี7วาระนาอาเสวนปัจจัยกับละมี7วาระนกรรมปัจจัยกับละมี7วาระนวิปากปัจจัยกับละมี7วาระละเตรัสสกนัยในวงเล็บสาเสวนะนปัจฉาชาตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัย เหตุปัจจัยอารัมมณปัจจัยอธิปติปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยและอาเสวนปัจจัยมีเจ็ดวาระนกรรมปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนวิปากปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระเตวีสกนัยนปัจฉาชาตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยเหตุปัจจัยละอาเสวนปัจจัยกรรมปัจจัยอาหารปัจจัยละอวิคตปัจจัยมีเจ็ดวาระนวิปากปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระจุทัสกนัยในมุงเล็บสวิปากะนปัจฉาชาตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยเหตุปัจจัยอารามณปัจจัยมุงเล็บย่อปุเรชาตปัจจัยกรรมปัจจัยและวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอาเสวนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระเตวีสกนัยนปัจฉาชาตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยเหตุปัจจัยละปุเรชาตปัจจัยกรรมปัจจัยวิปากปัจจัยอาหารปัจจัยมุงเล็บย่ออวิและอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอาเสวนกับละมีหนึ่งวาระกับอธิปัจจัยในมุงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับสหชาตปัจจัยกับนาธิปัจจัยและวิคตปัจจัยในมุงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับอารัมมณปัจจัยกับอวิคตปัจจัยในมุงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับสหชาตปัจจัยอนุโลมปัจจนียะในปัจจยวาลจบ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลมในเหตุทุกขนัยอารัมมณปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมีสี่วาระอนันตรปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมีสี่วาระสมานันตรปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมีสี่วาระสหชาตปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมีสี่วาระอัญญมัญญปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระนิสยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระอุปนิสยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระปุเรชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระอาเสวนปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระกรรมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระวิปากปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระอินทรียปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระฌานปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระมรรคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระวิปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระอธิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระนัตถิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระติกนัยสาชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารัมมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารัมมณปัจจัยมีหนึ่งวาระนิตยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารัมมณปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารัมมณปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารัมมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารัมมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารัมมณปัจจัยมีหนึ่งวาระฌานปัจจัยกับในเหตุปัจจัยและนะอารัมมณปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับในเหตุปัจจัยและนะอารัมมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับในเหตุปัจจัยและอานะอารัมมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับในเหตุปัจจัยและนะอารัมมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละสัตตกนัยสาชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยนะอารัมมณปัจจัยนะอธิปติปัจจัยนะอนันตรปัจจัยนะสมานันตรปัจจัยและนะอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนิตยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ วิปากปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระฌานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระทวาทสกนัยสหชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยนอารัมมณปัจจัยนอธิปติปัจจัยนอนันตรปัจจัยนสมนันตรปัจจัยนอัญญมัญญปัจจัยนปนิสยปัจจัยนปุเรชาตปัจจัยนปัจฉาชาตปัจจัยนอาเสวนปัจจัยและนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนิตยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละจุดทัศกนัยสาชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยนอารัมมณปัจจัยละนกรรมปัจจัยนวิปากปัจจัยและนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนิตยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละเอกวีสกนัยสหชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยนะอารัมมณปัจจัยละนกรรมปัจจัยนวิปากปัจจัยนอาหารปัจจัยนอินทรียปัจจัยละโนวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระนิตยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในมุงเล็บย่อนอารัมมณทุกกนัย315เหตุปัจจัยกับนอารัมมณปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยกับนอารัมมณปัจจัยมีห้าวาระนัสาชาตปัจจัยกับนอารัมมณปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนอารัมมณปัจจัยมีหนึ่งวาระนิตยปัจจัยกับนอารัมมณปัจจัยมีห้าวาระกรรมปัจจัยกับนอารัมมณปัจจัยมีห้าวาระวิปากปัจจัยกับนอารัมมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนอารัมมณปัจจัยมีห้าวาระอินทรียปัจจัยกับนอารัมมณปัจจัยมีห้าวาระฌานปัจจัยกับนอารัมมณปัจจัยมีห้าวาระมรรคปัจจัยกับนอารัมมณปัจจัยมีห้าวาระวิปยุตตปัจจัยกับนอารัมมณปัจจัยมีห้าวาระอติปัจจัยกับนอารัมมณปัจจัยมีห้าวาระอวิคตปัจจัยกับนอารัมมณปัจจัยมีห้าวาระติกนัยสาชาตปัจจัยกับนอารัมมณปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนอารัมมณปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนิตยปัจจัยกับนอารัมมณปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับนอารัมมณปัจจัยกับนเหตุและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยกับนอารัมมณปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนกรรมอารัมมณปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับนอารัมมณปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนัชานปัจจัยกับนอารัมมณปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับนอารัมมณปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับนอารัมมณปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับนอารัมมณปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บย่อนาอธิปติทุกกนัย316เหตุปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมี17วาระอารัมมณปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมี7วาระอนันตรปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมี7วาระสมนันตรปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมี7วาระสหชาตปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมี17วาระอัญญมัญญปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมี7วาระนิตยปัจจัยกับนอธิปติปัจจัยมี17วาระ อุปนิตยปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมีเจ็ดวาระปุเรชาตปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมีเจ็ดวาระอาเสวนปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมีเจ็ดวาระกรรมปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมี17วาระวิปากปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมี17วาระอินทรียปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมี17วาระฌานปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมี17วาระมรรคปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมี17วาระสัมปยุตตปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมี7วาระวิปยุตตปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมี17วาระอธิปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมี17วาระนัตถิปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมี7วาระวิคตปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมี7วาระอวิคตปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมี17วาระติกนัยอารัมมณปัจจัยกับนาธิปติปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมี4วาระอนันตรปัจจัยกับนาธิปติปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมี4วาระสมนันตรปัจจัยกับนาธิปติปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมี4วาระสหชาตปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมี4วาระอัญญมัญญปัจจัยกับนาธิปติปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมี4วาระนิสัยปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมี4วาระอุปนิสัยปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมี4วาระปุเรชาตปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมี4วาระอาเสวนปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมี4วาระกรรมปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมี4วาระวิปากปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมี4วาระอินทรียปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมี4วาระฌานปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมี4วาระมรรคปัจจัยกับอธิปติปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมี3วาระสัมปยุตตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมี4วาระวิปยุตตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมี4วาระอธิปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมี4วาระนัตถิปัจจัยกับอธิปติปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมี4วาระวิคตปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมี4วาระอวิคตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมี4วาระจตุกนัยสหชาตปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยนาเหตุปัจจัยและนาอารัมมณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยกับละมี1วาระวงเล็บย่อทุกกนัยมีนาอนันตรปัจจัยเป็นต้น317กับอนันตรปัจจัยณสมนันตรปัจจัยณอัญญมัญญปัจจัยและณอุปนิสัยปัจจัยในวงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับณอารัมมณปัจจัยณปุเรชาตทุกกนัย318เหตุปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมี7วาระอารัมมณปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมี7วาระอนันตรปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี3วาระสมนันตรปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี3วาระสหชาตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี7วาระอัญญมัญญปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี3วาระนิสัยปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี7วาระอุปนิสัยปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี3วาระอาเสวนปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี7วาระวิปากปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี7วาระอินทรียปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี7วาระ ชานปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระมัคคปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระสัมปยุตตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระอัตถิปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระนัตถิปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระวิกตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระอวิกตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระติกนัยอารัมมณปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระอนันตรปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระสมนันตรปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระสหชาตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระนิตยปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระอุปนิตยปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระอาเสวนปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระอินทรียปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระชานปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระมัคคปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอัตถิปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระนัตถิปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระวิกตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระอวิกตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระจตุกนัยสาชาตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยนเหตุปัจจัยและนอารัมมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละอวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวงเล็บย่อนปัจฉาชาตทุกกนัย319เหตุปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี17วาระอารัมมณปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี7วาระอธิปติปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี17วาระอนันตรปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี7วาระสมนันตรปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี7วาระสหชาตปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี17วาระอัญญมัญญปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี7วาระนิตยปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี17วาระอุปนิตยปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี7วาระปุเรชาตปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี7วาระอาเสวนปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี7วาระกรรมปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี17วาระวิปากปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี17วาระอินทรียปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี17วาระชานปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี17วาระมัคคปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี17วาระสัมปยุตตปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี7วาระวิปยุตตปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี17วาระอัตถิปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี17วาระนัตถิปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี7วาระวิกตปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี7วาระอวิกตปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี17วาระติกนัย อารัมมณปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสี่วาระอนันตรปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสี่วาระสมนันตรปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสี่วาระสหชาตปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสี่วาระอัญญมัญญปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสี่วาระนิสัยปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสี่วาระอุปนิสัยปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสี่วาระปุเรชาตปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสี่วาระอาเสวนปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสี่วาระกรรมปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสี่วาระวิปากปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสี่วาระอินทรียปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสี่วาระชานปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสี่วาระมัคคปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสี่วาระวิปยุตตปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสี่วาระอธิปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสี่วาระนัตถิปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสี่วาระวิคตปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสี่วาระอวิคตปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสี่วาระจตุกนัยสหชาตปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยนเหตุปัจจัยและนอารัมมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละอวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวงเล็บย่อณอาเสวนทุกนัย320เหตุปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยมี17วาระอารัมมณปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยมี7วาระอธิปติปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยมี17วาระอนันตรปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยมี7วาระสมนันตรปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยมี7วาระสหชาตปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยมี17วาระอัญญมัญญปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยมี7วาระนิสัยปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยมี17วาระอุปนิสัยปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยมี7วาระปุเรชาตปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยมี7วาระกรรมปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยมี17วาระวิปากปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยมี17วาระอินทรียปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยมี17วาระฌานปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยมี17วาระมรรคปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยมี17วาระสัมปยุตตปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยมี7วาระวิปยุตตปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยมี17วาระอธิปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยมี17วาระนัตถิปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยมี7วาระวิคตปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยมี7วาระอวิคตปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยมี17วาระติกนัยอารัมมณปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมี4วาระอนันตรปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมี4วาระสมนันตรปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมี4วาระสหชาตปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมี4วาระอัญญมัญญปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมี4วาระ นิสยปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสี่วาระอุปนิสยปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสี่วาระปุเรชาตปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสี่วาระกรรมปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสี่วาระวิปากปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสี่วาระอินทรียปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสี่วาระฌานปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสี่วาระมรรคปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสี่วาระวิปยุตตปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสี่วาระอธิปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสี่วาระนัตถิปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสี่วาระวิคตปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสี่วาระอวิคตปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสี่วาระจตุกนัยสหชาตปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยนาเหตุปัจจัยและนาอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระละอวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวงเล็บย่อนกรรมทุกขนัย321เหตุปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี7วาระอารามณปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี7วาระอธิปติปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี7วาระอนันตรปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี7วาระสมานันตรปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี7วาระสาชาตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี7วาระอัญญมัญญปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี7วาระนิตยปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี7วาระอุปนิตยปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี7วาระปุเรชาตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี7วาระอาเสวนปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี7วาระอาหารปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี7วาระอินทรียปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี7วาระฌานปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี7วาระมรรคปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี7วาระสัมปยุตตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี7วาระวิปยุตตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี7วาระอธิปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี7วาระนัตถิปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี7วาระวิคตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี7วาระอวิคตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี7วาระติกนัยอารามณปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมี1วาระอนันตรปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมี1วาระสมานันตรปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมี1วาระสาชาตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมี1วาระอัญญมัญญปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมี1วาระนิตยปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมี1วาระอุปนิตยปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมี1วาระปุเรชาตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมี1วาระอาเสวนปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมี1วาระอินทรียปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมี1วาระฌานปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมี1วาระสัมปยุตตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมี1วาระวิปยุตตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมี1วาระอธิปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมี1วาระนัตถิปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมี1วาระวิคตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมี1วาระจต